wasallam. Ikhwatal iman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi ak yeen ci kitabut tawhid tay yakarna moy suñu ñaarelu dars ci téré bi di kitabut tawhid ñuy tambalé aya bi suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu saba mune wa yawma nahsuruhum jami'an ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم سنو برام سبحانه وتعالى مني ويوم فاتلكلن بس بنغا خمني نيوم نيب نحصرهم دينا لن دجالي تي بن برب تي بن ات جميعاً kenn du wour kenn du tardé ñepp ci ben place haza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin tay moy bisub dajé bi tay moy bes ba nga xamné ci la yalla di takalé deug ak fen yawmul fasl mune jama'nakum bolé na len yeen ñepp wal awwalin ak ñu jëk ñu suñu borom bis bi dana dajalé ñepp ci ben pack yu tuddé ko ardul mahshara goor ak jigen mak ak ndaw nit ak ginné mune jami'an yeen ñep suñ len bolé yalla yabal jinné yi nu wër nit ñi buñ len wëré mune len wëraat len ñu wër muy deux kon loy dégg moy jinné yi ñop nit ñi su jinné yi wëré ba paré mune malaaka yi wër len nit ñi ak ginné yi malaaka yi wër wërat wërat kon loy dégg kon malaaka yi ño ëpp nit ñi ño ëpp jinné yi loolu doyna rek pour nga xamné malaaka yi ño ëpp nit ñi ño ëpp jinné yi moy nit ku nekk am nga ñaari malaaka yu lay gardé lool rek doyna misal benen bi moy amna benn neeg bu tuddu baytul ma'mur bis bu nek ñaata nit malaaka ño fay duggu 70000 malik te ñoñu duggu dootu ñu fa duggal kon loolu won na leene ñoñu ñoñu upp mo tax dañuy wër wëraat wëraat suñu borom nak subhanahu wa ta'ala bu loolu amé ba pare xam nga lu muy wax thumma naqulu lil ladhina ashraku ma jakarlo gaay yi nga xamne nak ñoma doon bokale ci aduna ñoma doon dendele keneen ñoma doon dendele ay mbindeef ñom ño bëggoon jël ay mbindeef tek ko sama place man yalla ñoñu daan ma bokale dana yalla ak bu nexé yalla ak diw moy yalla di bokale yalla yalla neena tay nak fi dajale na len yene ginne yi ana ñooñu ngeen ma doon bokale ana ñu nak tay ana ñu ayna shurakaakum alladheen ana ñi ngeen ma doon bokale ñooñu nga xamne de ngeen den bokale ak man ana ñu ndaysan duñu tont duñu am luñ wax ndax kuy bokale yalla so demé ba alakhira do fa fekk ken kudul yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne len fazayyalna bainahum allahu akbar takalena len ak ñooñu ñan ma don bokale takalena len ak ñoom gisatuñ len dañ len gisoon don len jay nan len yene yalla ñoom tamit ñuy ngandalo ay dënn wala ñu naan leen alakhirah mën ngeen fofu dara tay nak gisunu ñooñu ñoom kenn ñu ngi ni cundum wa qala shuraka'uhum deglu len wa qala shuraka'uhum ñooñu doon bokale sax ñoo naan teul la yalla ñi ma kuntum iyana ta'budun ah yeen jaamu len ñu won kat ñun waxu ñu la won ñun ñoy yalla wax man waxuma la ko won de yow nga ni ko don jaamu mune yow mune man ma len won ma yalla ma la ko wax nga yoron sax ndof yow ya don dof lu ñew bu ma tak yalla eh yow yalla man duma yalla de ki xomako ah Allahu akbar gis nga ma kuntum iyana ta'budun legui nak xulo bi commencé waji commencé beug pogné kim don wax yalla la kim don wax yalla la bu ko dor kour fagn nan ko ba nga lal ma man xawma la ciowli bari yalla ne len det kay len mo wax len wakafa billahi shahida man yalla doyna sédé ki limuy wéddi ak ki liñ koy liñ ne moko wax man yalla doyna sédé bi wa kafa billahi shahidan baynana wa baynakum doyna yalla sede mu nek sunu digeunte ak yeen ñi doon wax ñun ñoy yalla ak ñun ñi ngeen ko doon wax te yalla mo nuy sede gis nga motax bokale baxul lo tak fi diko bokale ak yalla bis dina ñew dinañ ko tekki wala ha lo tak fi ay bejeen la ay ndombolo ay téré la ay lam la ay xaw la ay pétaw la bes dana ñew ñu ne la lar la ci morgu bi tekki lepp kon kay mënul dara da ngay gis ko xamné amna saaku téré saaku amna ci nit ñoo xamné liñ yor ci galaaj mbam attanuko wa dañi tak ba te ndaysan dara te lu gëna doy war moy ki la fi gëna mëna tak mo la gëna wala kan xam nga tax lu am ndax lu am sëriñ yi ñokay lek lu am sëriñ yi mëna do am dara dama am ben boy ñoo bokk bay di jik jik rek ni ñew grand dañ ma liggey gaay fo nga jog sen kaw dañ ma liggey mo ko xala ba jang manako omar yow lo yor bañ lay liggey yow lo yor yow ben lañ sen nga yor ak ben reswal da ngay dem ngay wat yow lu lay liggey ci yow no gis nga fofu ma nek dañ ma bañ coiffeur luñ koy liggey lu yor maneko demal nga liggey ken liggeyul demal nga dem liggey sa liggey ah dama nga jang quran gola fala quran bi nas liggey bi dina deñ no fo nga defal ma dara fo nga armé ma maneko bo waaw wala bokale baxul yeen ñi doon bokale yalla nun ni ngeen doon bokale te yalla mo nuy atté waaw ngeen yeen ñun ngeen doon jaamu te yalla mo nuy atté wa kafa billahi shahidan baynana wa baynakum in kunna an ibadatikum la ghafilin ngeen ñun ngeen doon jaamu ñun ñi ah yow yalla ñoo ngi lay sédel ni ñi jaamu biñu wax ne ñun lañ doon jaamu ñun dañ nañ ci loolu ah ñun xamuñu ko de man de ken topuma won yene ngi ni man ak yeen sax bokku ñu won jamono yeen man dama leena xam man yeen dama leena gis ba ngeen ñew fi tay ngeen naan ma man ngeen doon jaamu nissan sunu borom waxna wax ju doy war wax jo xamne war nañ ci xalaat bala ñuy de mune hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat allahu akbar hunalika fofu ci al-akhirah nga xamne voyage la sans retour tay ñongi ni taxaw nañ yalla ngi ni ubbi nañ buntu aljanna ubbi nañ buntu safara yalla neena ñi doon def lu baax aljanna lañ jëm ñi doon bokale safara lañ jëm hunalika fofu tabdu lay feñi kullu nafsin bepp nit ma aslafat lum doon def tay lu nit doon def dina feñ dara du neub waaw dara lepp dara du feñ dara du neubut Allahu akbar musiba amna yalla neena tay leppay feñ ma aslafat mune wa ruddu ila allahi mawlahumul haqq ñepp delo nañ len tay ci yalla yalla ji nga xamne moy deug ñepp ci kanamam taxaw goor ak jigen mag ak ndaw amul kenn ko tardé kiñ doon wax ab yonent la mu ngi taxaw kiñ doon wax waliyu la mu ngi taxaw koku ñu doon wax muqaddam la mu ngi taxaw koku ñu doon wax cheikh la mu ngi taxaw koku ñu doon wax imam la mu ngi taxaw koku ñu doon wax oustaz la mu ngi taxaw koku ñu doon wax president mu ngi taxaw koku ñu doon wax colonel mu ngi taxaw koku ñu def commandant mu ngi taxaw ñepp ñoo ngi taxaw ci kanamu yalla taala takhfa minkum khafiya ken solul tubey hufat urat ghurala ñepp amul sol mbaxne amul sol mbubu amul sol tubey ñepp nga taxaw ci karamu yalla Allahu akbar waruddu ila allahi mawlahumul haqq ñepp delo nañ len ci yalla tay wadalla anhum ma kanu yaftarun fen yoy ñu don fen nan diw mu nafa dara wallahi alazim diw bu dekké day ki day yanu malakal mauti day dor li day yorat yalla mune tay lolou yeb dara amu ci waaw tay lolou yeb terminé jeexna tak barakallahu fi tay lepp jeexna wa dalla anhum ma kanu yaftarun tay ñooñu doon wax yalla yeb sankuna reerna amul anam ken gisul ñooñu ndey sang gis gaay taxaw ci buxante bi naan wa ana diw anam diw mom deg turum gaay diko lacc mu neubut ci biir neubut ah fi mom tay li kulli mir'in minhum yawma izin sha'nun yughni ku nek sa bop nga tal neysan yaay aisha dafa deg yawmal qiyam mune yonent ndax di ngeen fateliku sen njabot euleuk ente bi nako aisha ñetti place ken du fa fateliku ken ñetti place ken du fa fateliku ken muneko fan la muneko buñu dekké ci bir bameli premier goudi gogu ñun ñepp ñuy genn ken du xalat ken mune fan mune buñu jéggi sirat ken du xalat ken buñu jël keyit yi ak suñu loxo xamo ndey jor ngay jéxé xamo chamuñ ken du xalat ken aisha yalla wax nañu ko li kulli mir'in minhum yawma izin sha'nun yughni ku nek sa bop nga tal kon mbok yi li yalla daf ñukoy informer mo nga ci suratu saba aya 40 aya 41 mune wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi aw kana shajara aw hajar aw qabr aw ghayru zalik mimma kana yattakhizuhu al-mushrikuna lahum asnaman ala suwari salihin aw al-malaika aw ghayru zalika fa hiya min at-taghut alladhi amara Allah ta'ala ibadahu an yakfuru bi ibadatihi wa yatabarra'u minhu su fekenteene nit ki dafa bok ci ñooñu nga xamne dañuy jaamu seen bop wala ñuy jaamu garab wala ñuy jaamu xeer wala ñuy jaamu bammel baye fi benn vidéo fi waji bammel lay jaamu bammel mo ngi ni bammel lay jaamu bammel di wo bammel bi mo ngi ni taw mi ngi ni ki limi def la bammel lay jaamu bammel nit ku deeki le tim ci bammel bi di wo tour bi suma yokon tour bi leg ngeen xamne ki muy wo sénégalais la li du bokale li la ki xol tok diko wo bammel baangi ni gis ngeen bammel kiñ sul kilifa gi li yalla moko mom yalla momom toroxlu yalla momom ñaan nit du ñaan bammel ki ngay ñaan da dé kuy ñaan da ngay ñaan yalla mo ngi ni dafa leer so waxe ñu ne bokalé wuñ du ñaanuñ mo ngi ni wala li ay fan la ki bammel la jam xol xol ñu koy defé mu ngi yuxu di joy joy ngay yuxu bay joy ko yalla moko mom yalla moko mom nit mom ko mu ne bu fekke da ngay jaamu sa bop wala ngay jaamu garap wala ngay jaamu xeer wala bammel wala lenen yi nga xamne bokale kat yi dañ koy def wala ñu jël photo nit ku bax diko tak wala ñukoy raay diko diw ci kanam mu ne bu fekke yi ngay def wala ñu jaamu malaika mu ne yi dafa bok ci nga xamne dañoo digël jaamu yalla bi nako weddi na deñ ci lolu dañ la ka digël nang ko bayyi dañ la jëmal bul jaamu sa bop bul jaamu garab ey gis tay ñu ne garab gi la diw laalon rek gaay dig am ñoo xam duñ ko sax laal ak seen loxo seen gemmi lañuy jël di ray tan ba seen tuñ yi nacc parce que waji laal na garab gi waji laal na xeer bi amna benn dëkk bi tuddu géro ben serigne dafa am xeer ku xey da ngay dem laal xeer bi ngay ñew ni laal xeer bi comme kaaba gi niñ koy raayé non lañu dem di laal xeer bi lolu aka bari ci dëkk bi diw laal na xeer bi fokk ñu laal ko diw mo togon fi fokk ñu tok fi diw naan na ci nox mi fokk ñu naan ci diw garab gi moko fi ji fokk garab gi ñu lek ci amna ben kilifa go xamne buñu foté yérémi ba paré potit bi kenn duko tour nit ñi dañ koy def ay kop diko naan kop diko naan waaw ana xeli ana jaamu yalla ana yalla julit du jaamu garab du jaamu xeer du jaamu weñ du jaamu malaika du jaamu nit du jaamu sax nit ku bax waxuma la ak nit ku bon yi yeb dafa bok ci xërem bobu nga xamne amara allah ta'ala ibadahu an yakfuru bi ibadati xërem bobu nga xamne yalla daf ñoo digël nañ ko weddi faman yakfur bit taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka niuratul suqa kef ku weddi xërem yi nga japp ci yalla yow japp nga ci boom go xamne du dag mukk Allahu akbar faman yakfur bit taghut kep ku weddi xërem yi wa yu'min billah mu gëm yalla faqad istamsaka bil urwatil usqa japp nga ci boom budul dag gis nga boy bakale xam nga lu yalla wax ci ban boom nga japp boom njabala xam ngeen njabala dedet jargoñ inna allazina takhazu min dunillahi kama sayli al ankabut wa inna awhana al buyut yalla mo ni jaamu ñeneen ñu dul yalla dañu melni ñu yor ay neegi jargoñ neegi jargoñ lan lay teye dina teye taw dina teye ngelaw dina teye yeb dina teye set dina tey tangor boom go xamni boko ne euf mu dag yalla neena kep ku japp ci kenen ko du yalla mu ngi melé yaangi japp ci neegu jargoñ boy balé sax boko reeni ak balé bi mu dem Allahu akbar cium te xol neena ku japp ci man ko du yalla japp nga ci boom bo xamne du dag boom bi du dag mu puisque ci yalla nga japp waye ku japp ci leneen lu yalla yaangi japp ci boomu jargoñ sacci bu fekkone bu mu jargoñ lañ leen di yewé kon ñepp sacci neesan sun borom neena ñu leen digal ngeen weddi lol waye ngeen denc ci ñooñu wa min ibadati kullu ma'budin siwa Allah na ngeen bayyi jaamu lepp ludul yalla ka'inan man kana ak lu mu mëna nek ka'inan man kana nit la jinne la malaka la garab la weñ la xeer la doj la souf la bammel la yalla neena lepp dañ ko wara bayyi baru ñoo jaamu kenn kudul mom yalla tabaaraku wa ta'ala mune wa hadha kulluhu min amali shaytan wa taswilihi li yeb mbiru shaytan la shaytan mo ñew dila bokale lo dem dafa ben nak bo xam dañ ko jël fi geejaway nak yegal ko ci saret nak bi ñi ko wër yeb yere yu wex lañ sol ak ay bijeeri xonk ak ñu jëmele ko geej lu ñuy doy nak bobu dañuy def sakku dañuy koy xërem xërem la dañ koy duggal ci geej ji dañ koy ray pour lan nak la wax nak bu wex tal ñi ko wër ñep sol yere yu wex tak ayu ken xamul ñu tek ko ci sarat bi ñi yu xamul lu ñuy jang top cornice bi jëmele ko geej pour lan la liñ koy doye ji dañ xërem ji wa ta lolu mo gëna gaawa duggal nit safara xërem xërem sacrifice deret yalla ko mom deret deret jaamu la go xamne yalla ko mom bo amé dom ñu ne la toural deret bo amé gan ñu ne la toural deret tabaski ñu ne la toural deret yaamu yalla yu bari ñu ne la toural deret motax yonent bi ne la'ana allah man zabaha li ghayri allah kep ku rendi te li nga rendi yalla taxul yow yalla reub na la ndax yalla mom mom deret bakkan bi ngay ray yalla ko mom imaginer nga jël ben bakkan nga koy ray pour neexal ay jinne pour neexal shaytan ngay bokale yalla ya nga ray mbir mi yalla taxul lutax nga koy ray pour neexal shaytané pour neexal motax mbok julit yi fokk nu bayyi xel sunu bop bu bax tay rew mi li fi beuri ci ay xereum ak ay bokale la teggu wallahi alazim xereum gog nga xamne dañ ñoo sante nañ ko sori waye shaytané mo ñew duñ ko taralal na la gis nga diw bam démé ci bammel bi dafa ñaan rek ajom fayu la lañ wax gis nga bama fa démé allah da sama yépp fofu la jaar ba fek shaytané mo lay defal lool ndaysan wallahi alazim shaytané moy def lolu shaytané moy def yabal jaamami yabal gaayami ne len dem len bu ngeen demé day bax ñu dem mu bax rek ñu ñew ci nit ñi ne len kay len ngeen dem mbokk julit yi mune fa huwa allazi daa ila kulli batil wa zayyanahu liman fa'ala shaytané moy ki nga xamné mo wote ci tiaxaan nit ñi wuyisiko mo taral tiaxaan nit ñi nanguko xolal tay li wala fi fan yi ken du julli amul julli ken du julli timis ken du julli ge nek fi mi di yuux xana dañu newon nawetan la du nawetan ngeen waxon 10h fi la len di fek 10h ci suba fi la len di fek ba 10h ci guddi dañu newon nawetan la wala du lol lañu waxon nawet jeexul wa lay lutax di jeex ah wala du nawetan lañu waxon te xol xam nga lu doy war motax señ ba bari ñu ne dekk bi nañ am xam xam suba dañuy jangi suba nit ñi dañuy liggéey ngeen defa ne kiñ jël fi muy football ba 10h ci guddi mu gañe coupe bi dina jang suba dama len laaj est-ce que jangi ne tay est-ce que dina jangi suba buñ ko gañé tamit dina jangi ah ñaata nit fi ñoy xey suba duñ jangi ñaata nit tay ci estar bi duñ liggéey suba légui ñu né réew mi né dem ci kanam li amul France amul Angleterre amul Amérique amul États-Unis amul Chine li nga xamné dañoo nax julit yi li naxata la dañoo nax julit yi tour leen ci li kenn du xam dëkk bi nu muy démé ñu leen di nax ndax coupe bi lan la or la jamaa la khalis la bronze la ben weñ la ko xam dañ ko peinture boko tege ñenti fan weñ ñi saw ko mu ñuul ko ku tilim xomat ñu ne coup weñ gu ñuul la guñu peinture boko gaay ñu la 100000 100000 lo xamne téméri ben koño ko bok ku nekk buñ ko don seddo sax do am 100 francs gis nga naxata yi ñi nax allahu akbar xawma kañ la julli ñi di yew ci li julli ñi xawma kan lañuy yew ci nax yi leen iblis duggal ak tuba bi di fowé sen aduna ñu sank sen aduna ci ay waxtu yo xamné tiaxan kess xol 10h ci becc ci suba nit ñew ci stade 10h ci suba ba 10h ci guddii tay yow sa mbiri bop bo ci taxawon 10h ci suba ba 10h ci guddii nga am dara wala kenn ci ñun tay bo taxawon sa mbiri bop 10h ci suba ba 10h ci guddii même bu fekkone ben caisse nguru nga yenu diko jaay 10h ci suba ba 10h ci guddii mu jeex wala genn wal geb ñu jënd ko ay xolal li nenañu won nawetan la nawet jeex na li du jeex bakay ni rek football good football beccuk football guddii bo footballé beccuk ba mu guddii ñu dalal lay lamp na la continuer gis nga ndeysaan Allahu akbar neena li yeb nak shaytané mo koy def moy wota ci tiaxan rafetal ko tay gis nga yow mi di weddi li tay yow ya yow li nga def ni yow yefu dof la waye ñi liñ nek lu bax la lu ci nek tay so demone di wax ñu ne li lu ci nek ñi dañu tok fi satchu ñu fenu ñu ay xalé lañ dañuy fo han non yow ngeena compliquer quoi mais li dara ne ko ci li c'est le sport da fay defar day dajale xol yi day benale day yoy lañ lay may subhanallah yoy lañ lay wax tay bo demone diko weddi fekk xamuñu ne li ñi la yalla neena amilatun nasiba dañoo son waye duñu fayé ko yowmal khiyamati té ñu sonu lañ nak gis nga niñu sonné yalla neena yowmal khiyam duñu fayé ko ñepp safara lañ dem amilatun nasiba sonu té do fayé ko amna ñu bari ci sénégal ñuy son waye yowmal khiyam lañuy xamné liñ doon son amul ndëriñ mbokk yi wa hadha yunafi at-tauhid li ñu doon wax sank day dako ak tauhid jaamu nit day dako ak tauhid jaamu garab day dako ak tauhid jaamu malaika day dako ak tauhid jaamu bammel day dako ak tauhid jaamu malaika day dako ak tauhid jaamu jinne day dako ak tauhid yalla mu yalla rek mom la yalla bëgg te moy kennal yalla moy tauhid yalla kenn duko bolé ak malaika yalla kenn duko bolé ak ab yonent yalla kenn duko tekkeli ak ab waliyu yalla kenn la subhanahu wa ta'ala wa hadha yunafi at-tauhid allazi huwa ma'na shahadatu an la ilaha illa allah li dafa dakonté ak kennal yalla gi nga xamné mom lañuy wax bis bu nek ñun suñuy julli ñu talal suñu borom suñu baram nan ashhadu an la ilaha illa allah ñaati yon lañ koy wax ay gëmuñu ko wa ngi sédé né yalla kenn la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasul da ngay wax lolou ba paré bo joggé dem tak ay bejeun tak ay ndombo tak ay weñ tak ay xaw han tak bani kurit té ya ngi né yow da ngay sédé yalla kenn la bo joggé dem ci bammel di len ñaan talal sa loxo bay joy ci bammel do ñaan yalla yalla neena wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bula jami yalla ilaaje fan la nek ne len dama jégué nañ ma ñaan ujibu da'wata da'iza da'an man yalla kuma wo mo wuyu la nga baye fi yalla di wo ay bammel ay nit yu de nga baye fi yalla di wo garab nga baye fi yalla di wo weñ di wo ay lu ken xamut li tay mo ñu tardel li motax mënu ñu am tawhid li motax suñu xol yi yalla kesse kesse nek ci yalla ak leneen mo ci nek te nit su fekke sa xol bi dang ke boole yalla ak leneen yalla day bayyi koku yalla day genn yalla do fa nekati yalla da fiir ana aghna ashuraka an shirk man yalla dama doylu kuma bokale rek ma bayila ki ma bokale duma ko nangumu man duma bokale ken duma bokale ken ma tok fofu kuma dendale ak len rek ma bayila ki ma dendale kon mbokki julidi dañuy yegne fa tawhid wal kufru bi kulli taghut kennal yalla moy nga weddi lepp lo xamne xereum la bi kulli taghutin abadahu al abidun min dunillah kennal yalla moy nga weddi lepp lo xamne nit ñi dañ koy jaamu te du yalla comme niko yalla waxe qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده في سورة الممتحنة آية 4 سنو برام نينا دق am ngeen royukaay yeen way gëm yalla yi royukaay bo xamne da ngeen koy roy mu nek royukaay bu rafet kan ngeen di roy mu ne yonent yalla ibrahim ak gaay andon ak mom ibrahim ibrahima ba mu taxawé ci dekkum ba mu taxawé ci digg penchuma mu def déclaration mu ne mbokam ya man dey bayina len tey bayina len euleuk ba ngeen jaamu yalla rek rek jaamu yalla rek ndaysan senegal ngay wax ben way man dey yalla rek lay jaamu ne la yalla rek togal bo le nga de billahi wallahi senegal ngay wax nit yow yalla rek ngay wax yalla ah yow demal yow woor na yalla gaay dañ la ray may wax nga dal ma yalla rek gis nga senegalay yalla doyiko yalla rek da ngay deg seen sa ñu ne yalla rek dafa ri tax yalla kess fokk nga ne yalla ak waji diko dogo gem mais bo ne yalla rek ñu ne ben way deg na dafa ñew mu ni ci ben oustaz mu ne ko ñaanal ma koko na bismillah nañ jang ayatul kursi mu ne lool rek mu ma bëgg tukki nga am ayatul kursi nga rek lañ ko def rek xam nga lu tax du njeriñu fatiha rek nek ni bo ne no ben way na ñaanal ma nga bismillah ñu jang fatiha def salatu ala nabi da ngay gis mu décourage waye da nga nan ko bayil ba suba waaw nga indi ma li indi ma juroom ñaar yu wex ma fanano la nga deg mu terminé fer bi paré na nek wa joju ndaysan bo ñewé dara la dul ñaanal dara bo ñewé li ngay ñew mu tek ko fe ne la demal dina bax dina bax so démé mu bax nak bu la yalla da to ba koku lu mu la wax mu am koku légui moy sa yalla loy defati rek koku ci koku ngay ñew yalla nu yalla may yalla nu yalla may ñu am tawhid ben boy da fay dem dafa am audience États-Unis audience ak ben juge bi da ka bëgg guéné sénat Amérique mu am téléphone mu né ousa di commencer di joy ousa man ko yow xana gëmo yalla yow ana yalla non sama xol bi mo jeex rek maniko jappal ci guddigi nga julli nga talal yalla say loxo su sujote nga denk sa borom sa bop nga wax la hawla wala quwwata illa billah ba fajar jot mu def ko mu xey suma mu dem mu fek jisu wu remplacer nañ ko ba kenen ku bes mo fa nek mu ñew mu ne ma fek kumako fa kenen mo recevoir kenen muy yuuxu telephone bi yuuxu maniko mu ngok ana yalla yalla mo wax ci alquran wa man yatawakkal ala allah ku japp ci man ma doy la yalla du waxantu mak salimi bu la waxe jappal ci man noy def dama len di laaj su mak sal woon bi ken ñun ne ko jappal ci man noy def xolal ci mbedd mi ngay faran ci digg mbedd mi ci sedd bi ngay ñew teud parce que da ngay yo xamne yow am nga assurance amna kilifa gu mak ku la ne ma ngi sa ginnaw wala wala fi neñ ku ñëmé ku né wa légui ku toll na yalla ndéla yow am ko am confiance yalla mu né wama yatawakkal ala allah fa huwa hasb ku japp ci man ma doy la te wallahi non la amé yonenté yeen téré lañ takkon musa kéré bu muy dajé ak firawna lum tak yonenté bi bu muy dajé ak abu jahlin lum takkon ibrahima bu muy dajé ak namrud lum takkon c'est que il faut xolé yunus ci bir jeun ci bir jeun ci bir geej ci bir boutitu jeun yunus wawul samba wawul demba wawul mamam wawul bayam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalla ne jeun bi yobbu ko ba ci tafas bi ko genné ko allahu akbar way wona yalla mom mom aduna bi yalla mom mom jam ñi jeun bi jam la yunus jam la geej gi jam la ibrahima ci safar lañ ko sanni yalla waxul asaman tawal waxul geej demal nga fay ndox mi safara si yalla mom mom safara motax mu ne waqulna ya nar kuni bardan wa salaman safara si di tak yalla mu ne safara si nekkal jam seddal guuy su yalla yemon ci seddal guuy sedday bi day re ibrahima mu ne ko seddal nek jam ci ibrahima mi safara si tak bu jeex ibrahima tok dina nataaya ko man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la yusuf ci bir ten bi han ay nit sanni ko ci ten mu nek fa kenen ñew genné ko ko man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la mbokk li moy dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa yakum.